नैन बसे नैन बसे मोरे नैन बसे गिरधारी मोरे नैन बसे गिरधारी मोहक छवि पे बलि बलि जाऊं मोहक छवि पे बलि बलि जाऊं अति आनंद सुख कारी अति आनंद सुख कारी मोर नैन बसे नैन बसे मोर नैन बसे गिरधारी मोरे नैन बसे गिरधारी मुरली बजा के मन हर लीनो प्रीतम हृदय बिहारी कौन जतन कर जय है मोहन कौन जतन कर जय है मोहन खोलू ना पलक किवारी खोलू ना पलक किवारी मोर नैन बसे नैन बसे मोर नैन बसे गिरधारी मोरे नैन बसे गिरधारी जन्म जन्म की पूंजी पाई जापे सर बसहारी श्याम हरि मोहे शरण मिली जय श्याम हरि मोहे शरण मिली जय तन मन जीवन वारी तन मन जीवन वारी मोरे नैन बसे मोरे नैन बसे गिरधारी मोरे नैन बसे गिरधारी मोहक छवि पे बलि बलि जाऊं मोहक छवि पे बलि बलि जाऊं अति आनंद सुख कारी अति आनंद सुख कारी मोर नैन बसे नैन बसे मोर नैन बसे गिरधारी मोरे नैन बसे गिरधारी